وفي الصحيحين لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في الحتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. حديث بوب نيوني تي صحيح البخاري وتي صحيح مسلم يونت بي نه نيت ني بن خامون لي نيك تي نود تي تيابا غنيل اك بوكو تي ساتي سو نيك سا تي با ني جولي نيت ني بن خامون يوي يار لي ام تي غنيل كون خاينا داني كو خاتيو كين كو ني نه ماي نود با في ما في تاخو تي ساتي سو نيك سي bam jaral len ñu teggo ko ay bant mu ne it téla dem ci julli ga buñ xamoon li nga xamni mom la am ci ngeenel faaw rek kenn ku nekk di ci jema ñeuk sa morom ndax appelé ko ngeenel mu ne tam julli ge ak julli suba buñ xamoon li am ci ngeenel kenn ku ne da nga ci jema dem don ci sax day ram ba day dat ngu dat ngu. Wa fil hadith law ya'lamu don ta dana xam al mutakhallifu ajrusanu aji des ganaw aji baña dik anil jamaati walis mboloma ma la nga xamne lil mashi ñen aji dox je ile hajim ci mboloma la ataha kon mu dikal mboloma walaw habwan ak don ci gram la ala yadayhi ci yari loxom warjilahi ak ñaari tankam. Ben hadith ne ki baña dem ci julli mbolo ga day su xamone da cey dem lamuy am ci ngeenel kon mom mi faaw rek mu jema dem donti sax day ram dana jema dem. Wa fil hadith man salla ku julli lillahi ñeel yalla arba'ina ñeen fuk yow man ci ay fan fi jamaatin ci am bolo yu diriku dana jot at takbiratu kabbar bu al-ula bu jekk ko tibat kon bindeef la ho ñeel ko bara'atan yari set bara'atun set minan nar ci sawara wa bara'atun aku set minan nifaq ci nafiq. Benen hadith ne ku fexé ba di julle ci bolo lu mat ñeul fukki fan yo xamne gilu gune da ngay fekk kabar armal ba ngay fekk kabar ba ci jekk yalla dundal la set ci sawara ak set ci nafiq. Hikayat ndi ak net li la yuhka def net li ne anna rajulan naka way ahmaaji aji gumba kana nekkon na mula han di ko ñu xirtal di ko ñu soplo bi salatil jamaahati julli mboloma fa yati hatam koy dikkal min ghayri qa'id julul ajwam mat yaquduhu jidna ko mat fa waqaha mudanu yawman ci abbis fi tariikh ci yoon wa fa shujjat khanyef ra'suhu bopam fa humilat yubufku ila darihi ba ci kerem fa qalat ti wax laho ñal ko zawjatuhu zahnam ya hadha yawki inna salatal jamaahati naka julli mbolo ghayru wajibatin du aji war halika ci yow wa anta tabir mom yow halatil kal halati yaangi nek ci momé bir fa qala mu wax la hañal ko in kana dem nek na mom yalla ta'ala kawena akhadha di jël nura basari leruk sama bi jiss fa qad abqa desalna halay ci man nura qalbi leruk sama xol fala anqatihu kon duma dok may kon duma bayyi anil jamaahati walis mboloma fa namate mu nelaw tilka laylata gogi gudi faraate mu gis annabiyya yonentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi manamihi ci nelawam fa qalte mu wax la ho ñal ko lima tashajarta an lutax nga don soowo maha zawjatika and ak sa soxna soowo mom manam moy lam don waxante ak mom rek fa qala mu wax la ho ñal ko min ajli ittiba'i sunnatika ngir top sa sunna ya rasulallah fa masaha tiray rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi yadihi ci loxom ba al karimati bay ci tedd ala haynahi ci ñaari betam fa hada te mu delu basiran di aji gis bir mu aji gis bi barakati nabi ci barki yonenti bi sallallahu alaihi wa sallam wattibahi sunnati ak top sunnam sa mune li ak net li la bu yeme yeme dafa am genn gumbu go xamne yalla da ko beuglo won julit mbolo mu daan jema dem ca julit mbolo mu te kenn du ko mat benn bis nak mu daanu ci yoon wa ba gañ ci bobba bobba xañu yeru ko andi ci kër ga soxnaam diko yedd nako yow day julit mbolo gi xam nga ni nga mel worul ci yow yow nak ya togo choone bi ba li dal ci mu ne ko yalla day bimu jele sama leeru beut manam bimu gumbalé ci sahir sama beut gisatut teewul baye na ma sama leeru xol lool nak motax faaw rek moy jema dem ci julluk mbolo ma budi goge nak bu gentu mom gumbo gi isyarante mu ne ko waw looron sowok sa soxna sosé ne ko soxna sey dama bëgg bayilo julluk mbolo te man nak mu bëgg tak sa sunna te xey bay julle ci mbolo ma garante bi jël loxom bu tedd ba ray ci beuti gumbo gi daldi tambale gis melne ko gumbo wuton te lepp ko ni ko am ci barki yonante bi rek akhir ci top sunna wa kan nekkon hada sheikh bi lisri hafizahu yalla nako dole wettu allah yalla yuhibbu di sop yuhibbu di sop ma lepp lo xamne yohim dana dimbele al ibadati ci jaamu yalla kalma indik ndox wa awanihi ak ay dabam wa sukuna ak dekuway wal aqlami ak ay khalima wal midadi ak da wal masabihi ak ay lamp wal kaghadi ak kayit ba ay tuho gison nako yow man ci ab bis bi xadi jaayef fil kaghadi ci kayit bi amrihi ci ndigalum arbahat ajara fuk ak ñent uqiyatan ci ay uqiya mu ne seigne touba mi day yalla ko yalla dolle yagal ndax da fekk bo seigne bi nek fi mu ne seigne bi day naka jek rek yalla ko beuglo lepp lu koy dimbali ci lu bax limi def ci xéeti jaamu yalla mel ndox ñu mën ta ñak ak dabay ñu def ndox ak rabe ñi nek muy xéet dekuway man fa jaamu yalla ak lu mëna khalima ak da ak lu mëna kayit ak lepp lu ñuy bindé ak xéet lamp yu léral yépp néna yalla ko ko soplo won rek mu xir ci lool batu alka ghadu wala alka ghidu moy al qirtas kayit bat bobu dañ ko arabal waye lamiñu wa faris la mune gis na ben bis kayit rek ñu jënd ci lu bare bare fay ca fukki og yaak ñent og ya nak seen xaliss la ñoom nari ganari dañu wax itam ni okiya moy ñeen fukki deureum waye daal lim bëgg wax rek moy gis na ben bis kayit gi ñi bind rek señ bi jënd ci lu bare bare fay ca njeggu bare bare wa kana nekkon hafidhahu yalla nako dole wettu allah yalla kaseeran lu bare bare ma lu jegg rew ci bare yafir ti daw ilal qalawati jëm ci barab yu wete ya mi all ya wa yuhibbu ta muy sop asukuna dekk ga fiha ci ñoom hatan kashafat bu muriku laho ñal ko al asraru secret wata jallat ta feñ laho ñal ko al anwaru leer ya wa yuhibbu ta muy sop as-salatu julli fil falati ci all ba imtisal ngir top di xawlihi ñen wax yonent bi sallallahu alaihi wa sallam salatu rajuli julli way fil falati ci all ba tudahafu def nako ful ala salatihi ca julleem ga fil jamaahati ci mbolo mu ne señ bi yalla ko fi yalla dole bayyi mu gën fi yag yag dafa bëggan lool dem ci Allah ba di wëet ak boromam ba yalla nak wan ko xéeti secret yi jox ko xéeti leer yi nga xamne don nako ngeejo naka jek dafa daan tam lool julle ci all yoy nga xamne neewani ab jam taxaw fa di jamu yalla ak top rek li yonentou bi newon kenn rek bu julle ci all dañ koy fulal jullem goge bamu upp bu ko julle won ci mbolo wa fil hadisi ma min habdin amul ben jam yaqumu podana taxaw bi falatin ci all min al ard ci souf yuridu nam as salatu julli illa tazahrafat ndare bu waje bu rafet rafet lolu ho ñal ko al ard souf sa li hadis bene ak jam bu nekké ci all jog nak taxaw di waji julli souf sosé muy all bobé day xamni mom mi ab jam la bi bëgg julli mom souf sa mu daldi wacc wacc tay rafet rafet ngir téré ko mo jullem gogé wa fihi aydan ya'jabu dana yemu rabbuka sa borom min rahi ghanamin ci aji sam gat ay fi ra'si shadiyatin ci ciatu bet yu adinu ku gëna noddu way yu sal yitam yu julli fa yaqul tay wax allah yalla azza wa jalla unzuru khol len ila habdi jam ci sama jam bi hadha bi yu adinu mi ngi noddu way yu sal yitam yu julli way xafu tam yu ragal minni ci man qad ghawartu jegalna li habdi ñal sama jam bi wa adkhaltu hote ma dugal ko al jannata wa shadiyatu ra'su jabal moy ciatul dot patay mune ñew na ci hadis yarante bi ne sunu borom day bu gisee koy sam ay gat ci ciati doji ya muy barab yu laqo laqo waxtu ju li jot mu daldi noddu julli sunu borom day mëna ku yéem lamu def réel ko lool bay wax ne xol leen sama jam bi rek fii mu nekk moom dong ni mu fi wéete ak ni mu ruqee muy nodd ko julli sama jam bi day jéggal naa ko tàbbal ko àjjana jéggal naa ko te danaa ko tàbbal àjjana walillahi kawtifku yàlla darul qaayili joox aji wax ja wa munfaridun ti aji weto la billahi ak yalla haba gelem na bi hubbihi ci sopam falaysa lahu did ko ñeel un sun wetliku bi shay'in ci dara si war rabbi dara burba tafarrada wetna fi dunya ci aduna li taahati rabbihi ngir top boromam fa awrasahu te mu donal ko hilm al-kitabi xam xamu al-qur'an bila raybun ci amul ben sikisaka wa asaratimu tan hubballahi sotu yalla fan kashafati muriku lahu ñal ko hajaibu asrarin kim tani ay secret tawaban birmi ak yol halal hubbi ci ciofel ga bay di juroom la yette nek nonu dañu gisul nak lako jitu ba xam daam jëm ju taxoon ki wax di waxam deet waye dane ki dal dafa bëgg yalla ba momatul bopam fu mu tollu ma ngay wéet ak yalla du wéetliko lumay yalla aduna jëpp top yalla rek la ci bëgg tax yalla jox ko ndonal xam xamu alquran mu bëgg yalla ba gisul leneen bëggul leneen yalla muril ko kimtani secret yi ndax fayé ko ko ci nonu muko soppé faman kana ku nek sadiqan di aji deugal fi da'wal mahabbati ci wote joxel ga tajallat muriku laho ñal ko al anwaru leer ya min khayri ma hu jigen ci luddul ay kiray fayartahu te muy sigire fi rawdil ma'arif ci deri xam xam ya da'iman faw wa laddatuha te sin banex ashha moy gëna fawtu moy gëna neex dina ak li ci lek wa shurbi ak nan mune ku wax ne bëgg na yalla te yalla wërne lolé mu wax dëgg la ci mom yalla da koy won ay leer yo xamné day jakkar lu lepp dara duko laqati su ko defé nak muy wërélu ci ay bëri xéti xam xam yu yémo yémo té banex mo muy am ci wërélu ci dëri xam xam yoyé moy daq xétu lek xétu naan lay mujj rek lek naan du neexati ci mom lamuy am ci banex ci xam yalla banexu ci ay léram mo koy daqal luy nuru lek naan kana nekkon hafizahu yal nako dole watu allah yalla tabarak wa taala yok sinu dibaril annafilata nafila fi buyutihi ci ay negam imtisal ngir top li xawlihi ñal wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam iza qada dem agalena ahadukum kenn ci yeen as-salata julli bi masjidin ci jakka fale jixal na def li buyutihi ñal negam nasiban ak cer min salatihi julum ga fa inna allah naka yalla ta'ala jahilun ajdafna min salati julum ga fi baytihi ci negam ba khairan aw yew wal qawlihi ak wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la an usalli bu may julle fi bayti ci sama nek ahab mo gëna sopp ilay jëm ci man min an usalli ci ma julle fi masjid ci jakka ja illa an takuna ndare bu dafa nek mom julliga maktubatan di jullik farata wali qawlihi an gi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salatu rajuli julli waja fi bayti ci negam nurul leer lay don fa nawiro kon deedal leral bu yotakum seeni nek ci xeti julli wali qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fadlu salati rajuli gënuk julli waja fi bayti ci negam hala salatihi julli nga hay tera fam koy gis annasu nit ñi ka fadlil faridati mi ngi melni gënu farata halat tatawahi ci ciobarew mu ne sëriñ bi yal nako yalla dole sam gën ko fe yagal dafa daan baril ay julli nafilam ca ay neegam manam ci bir kër ga lu bokut ak julli farata ca jakka ja ngir top li yorante bi newon kenn ci yeen bu noppé ci julli farata ci jakka ja lami nafila na ca jox ab negam walam moy nafile yi mom na ci am lu muy defé ca negu bopam wala nga ne ci kër bopam ndax mu ne nit julli ga muy julli ci kërëm ba ci ak négam yalla da cey def aw yiwu réy réy moy dal yalla dafa fonk lool nafila ta defé ko ci néba ba ci kër ga bañ ko defé ci jakka ja ak da hadith ba lay wax ne yonent bi dane won gannaaw bi ma julle julli farata mom ba noppi numa nara nafila def ko ci sama nek moma gënal defé ko ci jakka ak ba mu ne nafila ci sa nek nafila gi lepp leer lay doon kon nak ngenti bari la nafila ci seeni nek ndax ngeen baril leer ci seeni nek ndegam nafile ci sa nek leer la kon lo gëna baril nafile ci sa nek rek leer gëna bari sa nek ak bam ne julle ci sa nek nga xamne kenn gisula manam nafila ci sa nek ba ci sa kër fo xamne yalla rek lay gis nim gëne nafila fuñ lay gisé mi ngi melni ni farata gëne nafila julik nafila ci fo xamne kenn dula gis nimu gëne julé nafila fuñ lay gisé mi ngi melni rek ni farata gëne ludul farata nga xamne jamba ko ciobare wo ko yak fi dana doy hada sheikh bi lisrin rahahu yal nako dole sam allah yalla minal muhafazati ci samonté ala din ci diné wal hadari ak ragal ga xali ci mom khawfu fo ragalam ga min ali sheikh shidiya ci ñan sheikh shidiya an yudhiho ñu sank alehi ci mom dinahu dinem fa innahu nako mom fi muddati jitimahihi ci diou dajem ga mahum and ak ñom zamana shuknahu jamono dekkum ga fi ardil bayadin ci shufus wa gannar ya nit ñu wex ña lama arado bañu bëgge kasratur rahili barik lahas ga li annahum gir naka ñom ahlu badiyatin ñoon all lañu wala yel yo xote du yel bi him ci ñoom tolul muqami yagug sax ga tolul muqami atahu dikal nako sidil muhtar ibnu sheikh sidiya muhammad waqalte mu wax la ho ñal ko innahu nakali bir modi la budde mën ta ñak min rahilihi ci la xam ga ma hum and ak ñoom fam tan xate mu bañ wa kanata nek na mimma di bok ci li nga xamne aja boho tonto nako bi ci mom an xala bamu waxe la ho ñel ko bayni nak na suma digante wo baynakum ak seen digante mahabbatun ciofel go xamne la tun kasu deful firi huraha ay boomum deful takkar ci ay boom min jihati dunya ci walu aduna walakin waye yan kufu dana fecci dana takkar ci huraha boomiya ba'duma len la nga xamne yashkhalu dana mana galankore ani takhalli walis wedga li ibadatillahi jëm ci jaamu yalla at takhalli rekiku manam tab lepp jëm ci jaamu yalla fa taraka hote mu bayiko waqalti mu waxna ho ñal ko ante yow la ya'rifu du xam haqiqataka sa deug deug illa khaliquka daris ajibind mune li nga xamé ni señ bi dinem jarlon nako lu ne dara jaraluko lu dox digënté mak diiné li nga xamé moy néna bamu nekké gannar nek cheikh sidi ñom té ñom yéré ak jur top Allah bi nga xamné du ñag fenn fu nekk rek ko man fa sa bu jurga nek fa bu lolu jeexé ñu toxu jall fenen te suñu mom lolu du ngirum miñu ko ñu dogu ci neko nak bu ndé dem rek faaw da ngay and ak noon du la bayyi am ben yon nak ñu dogu ci bayyi ko ci barab bobé dem fenen Cheikh Mukhtar ñew ne ko ay ci nan dem suñu bi ne ko dédé man duma dem mune bokku na ci lako señ bi tontu dané ko ciofel nga xamné yalla ko def suñu digënté té jëmum rek tax mom dara aduna du ko yaq diko mëna yaq nak moy lu na ra dox sama digënté ak jaamu yalla mom duma ca bañ dara né Cheikh Mukhtar daliko bayiné ko yow dal yalla mo la bind rek mo xam sa deug deug wa kana nekkona min dhahabihi ngir demam ga manam jeexam ga fillah ci yalla andaho nak mom rubbama sha'ala darana mu laaj waqtu dhuha ci waqtu yor yor hal balaghat ndax jotna salatul maghrib julit timis rubbama daha barana mu wo muridan atalibe muridan wa ita ata budike yaqul day wax laho ñal ko ma hajatuko li sa soxla fa ita qala bu waxe laho ñal ko innahu nak mom daha wonako yaqul day wax laho ñal ko ma halimtu yeguma bi dalika ci lolu ne señ bi ni mu jaxé won ci yalla nga xamne day tollu ci jamono yo xamne du yek limay yalla lol taxna daana ñu tollu ci waxtu yor yor muy laaj na ndax timis da jot ñu tollu ci yor yor rek mu na ndax timis da jot fekk booba fam tollu ci digantem ak boromam yegul lumay boromam yegul fi waxtu yu tollu mu ne aggon na ci ye jamono daana wo kenn ci talibé ba mu ñew bu ñew mu ne ko limu doon mu ne ko yaama wo mu ne ko yeguma fuma la woyé dafa melni nak loolu ci ay jamono la woon xeyna ci ay tolluwaay rek la woon mbir mi daan àgg ci moom ci foofu taamiruhu lii mooy waxtaane ak dundalam di awqaati ñeel waxtu ya wa amma kayfiyatu taamirihi ndaal melaw ak dundalam di awqaati ñeel waxtu ya fa innahu naka moom kaana nekkoon na yastaamilu di jëfandikoo awraada kathirin ngir di ñu bari minal aimmati ci kilifa ya fi awqaatiha ci seeni waxtu wa nawaafilaha ak seeni naafila wa wadaa'ifaha ak seeni warteef wa ahsaabaha ak seeni dog xala awraadihi ànd ak wérdam ya alxaasati aj jagoo ci boppam wa nawaafilihi ak ay naafilaam wa kafaati doy na bixaa ci ñoom kasaratan ci ak bari mu ne sëñ bi nim daa dundale waxtoom doy na waar ndax moom ci boppam ay wér di boppam ak naafilaam rek dafa bari loolu doy sëkk ak bari ba nopp nag mu boole woon ci di jëfandikoo wér di kilifa yu bare bari te cay sàmmoonteeg waxtu yaag naafila yaag ya ci aju yépp rek boole ca di jëfandikoo xeeti dog yi nga xam ne yenn kilifa yi ñoo ko def yàq si mu dana séddale azamaana jamono ja bay na salaati diggante julli wa zikri ak tudd yàlla wa tasnif ak taalif wa mutaalahatil kutubi ak yër téere ya wa tilawatil qur'aani ak jàng alqur'aan kullu waxidin lenn lu ne min haza ci lii lahoo ñeel na ko waqtun waxtu xaasun wa aji jagoo laa yashxaluhu du ko gàllankoor an xoolis ko cheyun dara wala hoo ñeel na ko xiddatu masaaxifa lu bari ci ay kaamil toxtamee def na leen wàccee baada kulli faridatin ci gannaaw gépp julug farata maa annahu ànd ak naka moom laa yaxfulu du sàggan xan tafaqu di axwaalit diifaani walis nemmiku mbiri gan ya wal muridiina ak taalibe yi wa ahlil xawaaiji ak ñooñu soxla ya wa zuwaari ak way siyaara ya mu ne sëñ bi daraan séddale jamonoom am lum ci féetale julli am lum ci féetale zëkkar am lum ci féetale taalif am lum ci féetale yër téereyam bëgg yër ak lam ci féetale nag jàng alquran leen lu ci nekk da koo wutal waxtu woo xam ne bu ci àggee rek faaw mu def ko dara du ko ci gàllankoor te teewul daan wàccelu ay kaamil yoo xam ne gannaaw jullit farata gu ne buñ ko sëlmale rek wàcce kaamil yooyee te kat loolu lépp teewut muy nemmiku gan ñi di nemmiku taalibe yi di nemmiku waroom soxla yi nga xam ne ñoo jóg ngir ay soxla ak ñi xam ne ñoo ñëw rek ngir siyaare moom daal ni ko suñ ba si waxe dafa jeex ci yàlla yàlla wuutu ko ci léppam waaye li nga xam ne moom la daan yenu ci waxtu wu ne ci dara du ci rëcc lu ko yàlla jagle loon rek la ida kharaja bu genné min masjid bayiko ci jakka ja yusay on day gawal fil qatwi ci jegi ga manam ci namuy jego ay tankam day mel biwot ci dikanté neegi wal masjid ak jakka ja wala yatakallamu te du wax illa bi zikrillah dara ci tuddu yalla wayasjuru te dana jajj man badahu kuko bëgg jekki bil kalam ci wax fil masjid ci jakka ja mo señ bi rek bu musa genné jakka ji day jegu jegu ñu gaaw gaaw ci digënté neegi kërëyaak jakka ja tay du wax dara lu may tur yalla bu nekké ci jakka ji ku bëgg wax ak mom sax ci bir jakka ji mu dal lay téel jajj ala abdul wahhab ash-sha'rani fi lawaqih al-anwar al-qudusiyya ya'lam qamal ya akhi yow sama bok anna ash-sha'riha nak aj yonal ji sallallahu alayhi wa alihi wasallam qad ja'ala dafna khifata mashil habdi wa yafuk bahum jamba ila al masjid jom ci yakka ja halamatan mi mandarga ala sihhati imanihi ci weru gamam wa kamalihi akum matam wa ja'ala tamu def ci qal al mashi di yusuk doxga ilahi jom ci yakka ja halamatan mi mandarga ala da'fi imanihi ci doyedi gamam wa naqsihi akuk wañikom wa nifaqihi wa naqsihi akuk wañikom wa nifaqihi akuk nafiqam intaha minhu mune cheikh abdul wahhab ash-sha'rani waxna ci tere batu bi lawaqihul anwar ne sama mbokk mang li yegal ne yonante bi day mo leral ne ab jam do dox jëm ci jakka ji rek ci lañuy xamé mbirum bu fekke dox bu dayu jappandi ci mom lol bu dox jëm ci jakka ja and ak koef and ak ciawarte lol taktal la ci gamam gu wër ak gamam gu matamat waye nak bo dem ci jakka ja di tayé la ka dox tank yu dis taktal la ci gamam gu doye di gamam gu manki ak nafiq gu nek ci mom wala qad ahsan rafatalna الشيخ سرين بأبو حيان في ذم قوم تنعني أو نت بخوله جوخم جا ومن تسبو أسكن ونيو إلى الإسلام جمت الإسلام إلا لسون دمائهم نرنجر نيونغل سين دردية أن لا تسال بدفلين يولل معنى بدفلين تور نيوم دردية فيأتون تنيدك المناكر ينيو شك ما ينيو بان ينيو بان كي fi nashatin ci ak tawarte way toona dañuy dikkal as-salatu julliga waxu tebir mom ñom ko sala way tayel lañu mune cheikh abu hayyan ci tafsiram ba ali dafa bayit yo xamne da ko ande won rek ngir leral tiyari bayit yi ci la bok waye nak mom ci bopam waxu len tiyari bayit yi mo ci bopam waxu ko mom tolo ci difiri wa idha qamu ila salati qamu kusala ba yalla wax nafiqina buñ joge jëm ci julli dañuy tayel ci la andi beet yoyé di ca wone mbirum nafiqi ci mbirum julli nafiq yo mo gisé ñu wax ni ay julit lañu di askanu jëm ci l'islam dañu bañ rek ko tour seen deret la yalla bañ mom dañuy waxu jëm ci and ak ciawarte bu jaral len lulé té nak julli mom jaral len dara buñ cey jëm dañuy tayé lol ndax rek safu len falé wuñ ko wa kana nekkon hafidhahu llahu yalla ko yalla dolé watu tabarak wa ta'ala la yufariqu du taqliko al wudu njappuma sahatan ci wenn waxtu wa mimma bokku ci la nga xamne akhbarani khibar namako man ko xamne ashiqu dana deugarlu bi kalamihi ci waxam dina murid yi na ci talibe yi ni ando nak mom maraahu mashko gis fi salifi zamani ci aji jitu jamono wala fi hadisihi tu ciagenu ci aji yesi jamono salla muy julle bi tayammumin ci tim lima ngir li nga xamni wara da rotna fil hadith ci hadith min at targhib ci qaymum lo fil wudu ci japp wa tajdidih akum yasalam qala sallallahu alayhi wa sallam inna ummati naka sama xeer yi yi doxawna def na len wo yamul qiyamati bis pench gurran yoy wex muhajjalina tay ñu defal ay jepp min azal wudu ci jeexiti ñappuma wa fi hadith nak na ci hadith tabulu khudana jot al hiliyatu takay la min al mu'mini ci aji gem je ay siyabu lu fum dan jot al wudu ñappuma wa fi hadith man tawadda ku japp fa ahsanati marafata al wudu ñappuma kharajat genn qatayahu ay ñawtefam min jasadihi bayiko ci yaramam hatta takhruja ba dara ñu genn min tahti azfarihi bayiko ci ron weham ya ay weham mune señ bi mom daal tagum japp ben yoon am japp daaw ci julli yari farata da wax ne bur kenn ko ganale yap wu xebbu yap wata bor yap wata bor yap wees li wara ganale bur lol taxon na julli farata gu ne faaw da koy jappal japp mu yees mune amna ko ma day lolol ci talibe yi mu ne ma mësta gis mukk sëriñ bi mu tiim du ci jamono bu jëkk ba du ci jamono yu mujj yi mu ne nag boo delloo ci hadis li ñuy wax ci ngëneel jàpp ak la muy wax ci yeesal njàpp bokk na ci kon la taxoon sëriñ bi farloo noonu ci di yeesal am njàppam saa yu nekk bokk na ca hadis ba ne sama xeer yi bu ëllëgee dañ leen di xàmmee ci buñ mësaa di laab fa ndox may yem day leer nañ gën a leer lu bokkute loola ci deru yaram wa xur ran way weex al xurratu dana defari pelle weex weex bi nekk ci jëfub fas at taxjiir yooyu ji nga xam ne ci la muhajjalin bàyyikoo koy wax jébbu ñi am xam-xam ci jur xam na ñuy wax fasu jébb ci misaal mooy am ay weex weex ca tànk ya daa wax ne xeetam yi bu ëllëgee buñ taxawee bis penc lim leen di xàmmee mooy leer gu seeni kanam ak seen barab yi njàpp yi di leer leeraay bu ràññ ko nga xam ne buñ mësaa di jàpp fa ndox may àgg rek dina leer leeraay bu ràññ ko boo xam ne ci la leen di xàmmee cër yi nga xam daal duñ mësaa di jàpp ndox ma da cee àgg day gën a ràññ ko ci leer ci la ñuy xàmmee ñu bokk ci sama xeet wi ak beneen addis mu ne ab jul bu ëllëgee buñ koy defal ay takkaay fépp foo xam ne am njàppam daana fa àgg rek xeet takkaay yi ñu koy takkaayal dana fa àgg ak ba addis ba ne ku jàpp te rafetal njàpp ma daal seen wecc ci ay ñaawteefam dane ay ñaawteefam génn ci yaramam ba sax ñaawteef yi génn ca ron weer day wax rek ku jàpp nañ ko diglee ñi nga xam ne moom lay sete wecc ci mboolem xeeti ñaawteef yi wa fi lhadis aydan law laa an ashuqa bu mu koo nag ma bañ a tiis ma bañ a jafeel xalaa ummati ci sama xeet wi la amartuhum kon ma digal leen inda kulli salaatin fa gépp julli bilu dooy ci njàpp wa in kaanu ak doonte nekkoon nañu xayra muhdisina duñu way tojle alis boobu ne damay bañ a teg sama xeet wi lu metti lu leen di andil coono bu rëy waaye kon dama leen di wax ne julli gu ne bala ngeen ko julli rek jàpp leen doonte sax tojlewu leen jàpp leen rek njàpp mu yees mu di ak yeesal wa fihi aydan man tawadda ku jàpp ala tuhurin ànd ak laab kataba kon bind allahu yàlla la hooñeel ko xashra xasanaatin fukki yiw xam na addis bu ne ku jàpp te fekk mu ameem njàpp yàlla bindal ko fukki yiw maanaam ku jàpp kaw yeesal rek nga xam ne fekkoon na ko mu ameem njàpp yàlla bindal ko fukki yiw wa fihi aydan al wudu njàpp al wudu ci kaw njàpp nuurun leer la ala nurin ci kaw leer amna hadith bu ne japp ci kaw japp manam japp ta fek nga amé am japp leer la ci kaw leer al wudu ala wudu'i nurun ala nur al hiraqi day wax ne gisuko fenn fiñ ko meuna tudde ci hadith ne ci hadith la bok ويروى دفن نتلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بلال يا بلال بما أنك لن سبقتني كما جئته إلى الجنة جمع الجنة إني نكمن دخلت تابنا البارحة بيك الجنة الجنة فسمعت مديك خش خشتك كدوكس ينغتو أما ميش سمكنم فقالت وخ بلال يا رسول الله na adantu noduma khat mukk illa sallaytu darema julli rak'atayn ñaari rakka wala asabani te jotuma hadasun am tok khat mukk illa tawaddatu darema japp indahu famam fa qalat wa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi hadha jili balaghta nga jote lolu mune dañ netti yonenti bi da mu sox bilal ne ko waw xom rek no def ba jituma aljana bi dama dugg aljana deg nga yengutu nga don yengutu ci sama kanam maliko deg xamna kon yama jitu aljana wa lolou na def bam ko ne ko ah xamna ne day sayuma tole mom dana daldi japp fa sasa tay sayuma nodde da dal julli ñaari rakka yarantu bi ne ko lol de mbolo may lolou wa kan ne ko no hadu sheikh bin sirin hafizahu allah yatajannabu di moytu halawati at-tahami neexiti ñam wa sharab ak nan min mujahadatihi ngir ak jihadam ak di nafsihi ñal ba kanam sami'atu deggon nani annahu naka mom fi zamani dhahabihi ci jamonay demam nga ila ardil bayadini dem ci soufus naria al awali dem ngay aji jek naqiya tasawnat al waliya waliyo al alima kay aji xam a sheikhatu masrin ba babak na muhammad ibn hamd wa rahabatu muyatal bihi ci mom wa hazamatu mumagal qadrahu darajam wala mara ba mu gisse mara ala mu gis min mujahadatihi ci ak jihatam ak li nafsihi ñal bakanam qal munak urfuq ñawantel bi nafsika ci sa bop fa inni naka man arakat na la gis tukallifuha ngay togg sa bop ma lo xamne la tutixu doko atan wa a'tahu te mu jox ko shay'an dara min labani ci soow fihi mom nek na ca sukkarun sukkar fa abate mu bañ an holis ko wa qal te mu wax la ho ñal ko ma duqatu mushuma misla haza lu melni li qatumuk maha kasratu labani andak bari soma wa sukari ak sukkar fi ardhi ta shufam sa bunesun bi nak nim dal moto lu neex ci xetu ñam ba xetu naan te ngir bëgg jihad ak bakana ngir yalla rek tax lu yeme yeme la woon motax bam deme gannar ci yoonu mu ñëkko dem ci wal yo nga xamne kuñu xamone la babu mu hamdu dañ defé ni sax serigne nar bo do fonk suñ bi lol tek ko fu reey reey bim ci sé nak ni suñ bi di nati tale bakkanam dina ngoy jëfëndiko dara lu neex mu ne ko li nga tek sa bakkan ëpp na wañiko waya falal sa bakkan tuti dalikoy jox nak soow mo xamne dañ ko séral ba nopi def ci sukkar am dal soow mu baxa bax la ñu sukkar ko ba mu saf mu jox ko suñu bi ne ko lu melni li musuma ko naan mukk mu ne sétal lool rek ak ni nga xamne mom la soow ak sukkar bare ci dara ba mom sëriñ bi ak nam ko yombé rek taw ko jëfëndiko señ bobu dafa dogu ci ne ko faaw rek nga jëfëndiko ko ba sëñ bi mujj jëfandikoo ko. Taalibé sëñ boobee na ko waaw, lu tax nga di ko gàcci naan soow mi tey wax xam nga li tax mu ne du ko naan? Nee na yàlla tax ak jihaat ak bakkanam. Mu ne leen damaa xam ne yàgg naa gar bakkanam ba nga xamee ne jekki-jekki def lu mel nii dana metti ci moom lool, ndax jihaat ak bakkanam moom tàmm na ko mettitul ci moom. Kon nag def lu mel nii tey jii mooy gën a metti ci moom, te xam naa ne da ci dolli ko ak dëgër ci wàllu yàlla da ko yokk waaye du ko wàññi. Boo delloo ca irwaaun nadim netli woon na fa bi doomi sëñ bii ñëwee njaareem gane si sëñ Touba. Sëñ Touba bëgg ci moom lool di ko defal teraanga yu rëy rëy ba àgg ci ataaya, te fekk na moom mii doomi baaba moomee daawul naan ataaya, te moom it jihaat ak bakkanam rekk moo tax mu bàyyi woon ataaya. Sëñ bi talal ko kaas, ñi ko xam ne ko ah moom day daawul jëfandikoo ataaya. Sëñ bi ne ko ataaya da laa jiwut ci wàllu wérug yaram, mooy da lay wàññi dara ci wérug yaram. Am na nga koo bàyyi ngir yàlla rekk jihaat ak sabakan? Ne ko waaw, dama koo bàyyi rekk ngir yàlla, ngir jihaat sama bakkan. Sëñ bi ne ko naanal dogu ji, ne ko faaw da ngay naan du la wàññi dara. Moom itam mu daal di mujj naan. Sëñ bi dafa daal di ree ndax fàttaliku la xewoon digganteem ak bàyyam moom mii, nga xam nga bàyyam da ko doon jox soow mu sedd moomee te saf suukar. Sëñ bi bañ